Szeroki wybór bylin już za 7,95. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na następnym posiedzeniu rozpatrywana będzie pierwsza ustawa związana z Polskim Ładem, zapowiada to marszałek Sejmu. Szefowie MSZ-u Ukrainy i Polski skoordynowali swoje stanowiska w sprawie przeciwdziałania budowie gazociągu Nord Stream 2. Już wieczorem Polacy zagrają z Hiszpanią o być albo nie być na piłkarskim Euro. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że na następnym posiedzeniu Sejmu rozpatrywana będzie pierwsza ustawa związana z Polskim Ładem. Ustawy podatkowe posłowie mają rozpatrzeć jeszcze przed wakacyjną przerwą w pracach parlamentu, aby mogły wejść w życie przed 1 stycznia 2022 roku. Marszałek Elżbieta Witek podkreśliła, że prace nad ustawami Polskiego Ładu będą prowadzone jak najszybciej. Bierzemy się do pracy. W tej chwili w rządzie powstają ustawy. Już naprawdę jest duży pakiet tych ustaw i one będą sukcesywnie spływać do parlamentu, a ja na pewno nie będę ich opóźniać, wręcz odwrotnie. Jak będzie taka potrzeba, to będę organizować albo dodatkowe dni, albo dodatkowe posiedzenia Sejmu. Polski Ład to program społeczno-gospodarczy firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Jego fundamenty to 7% PKB na służbę zdrowia, obniżka podatków poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla rodzin na rynku mieszkaniowym. Szefowie MSZ Polski i Ukrainy omówili stanowisko wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba spotkali się w Turcji przy okazji odbywającego się tam forum dyplomatycznego. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe ukraińskiego resortu dyplomacji, Dmytro Kuleba i Zbigniew Rau wspólnie potwierdzili, że rosyjski projekt Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i Polski, ale też całej Europy. Jak czytamy, ministrowie skoordynowali swoje stanowiska w sprawie przeciwdziałania wcieleniu w życie projektu. Ukraiński minister spraw zagranicznych podziękował też Polsce za jej niezmienne wsparcie dążeń Ukrainy do wstąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Omówiono też przygotowania do spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego, który, jak napisano, odbędzie się niebawem w stolicy Litwy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Mecz z Hiszpanią to już dzisiaj. Polacy w Sewilli postarają się zmazać złe wrażenie po porażce ze Słowacją. Zadanie, które ich czeka, jest jednak niezwykle trudne. O szczegółach Adam Malecki. Zapomnieć o Słowacji i skupić się na zadaniu, które może się okazać dla Polaków ekstremalnym doświadczeniem. Bo takim będzie zapewne wywalczenie remisu lub zwycięstwo z Hiszpanami. Jesteśmy gotowi, przekonuje obrońca Kamil Glik. Przetrawiliśmy tą porażkę w meczu ze Słowacją i chcę i jestem przekonany, że drużyna po prostu jest gotowa. Jest przynajmniej tak samo dobrze przygotowana pod względem mentalnym, jak i fizycznym, bo to przed takim meczem jest bardzo ważne. Polakom udało się uniknąć andaluzyjskiego ukropu. W Sewilli o 21:00, kiedy rozpocznie się mecz, będą 23 stopnie Celsjusza. Wszystko w nogach i głowach naszych piłkarzy. Porażka oznacza pożegnanie z Euro. A trzeci grupowy mecz Polaków na Euro w środę ze Szwecją. Parostatek, trudno tak, chciałem być, czy za tobą pójdę jak na bal. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w wersjach instrumentalnych i nowych wykonaniach. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W pierwszej części koncertu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy, mówi Michał Klauza, dyrektor artystyczny orkiestry. Wojciech Kostrzewa napisał bardzo zgrabny medley poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka, wykorzystał jego przeboje, opracował je na orkiestrę symfoniczną. W drugiej części koncertu obok Orkiestry Polskiego Radia wystąpi zespół pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz wybitni soliści, mówi redaktor naczelny Jedynki Marcin Kusy. Alicja Majewska, Kaja, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotrek Cybowski, oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Koncert będzie transmitowany w radiowej Jedynce oraz na stronach internetowych Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Honorowym patronem cyklu koncertów To co najpiękniejsze jest Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do końca dnia słonecznie, tylko na Podkarpaciu i Zachodzie może się chmurzyć, padać, a nawet zagrzmi. Niemal w całej Polsce teraz temperatura powyżej 30 stopni. Najcieplej na Zachodzie 35, chłodniej miejscami nad samym morzem w okolicach 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Proszę Państwa, zaczynamy przygotowania do mistrzostw. Przez fazę eliminacji pewnie przeszedł Kanal Plus, ale widzę, że na boisko wchodzi ktoś jeszcze. Tak! Do pakietu kanałów Kanal Plus dołączają teraz kanały Eleven Sports. Co za spotkanie! Teraz kanały Kanal Plus oraz Eleven Sports już za 50 zł miesięcznie. Kanal Plus. Kibicuj jak Ci wygodnie, przez satelitę lub przez internet. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Lubię kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:06. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Jakże miło powiedzieć Państwu bonjour, kiedy wreszcie wita nas słońce w nieodległej perspektywie koniec roku szkolnego i wakacje, a do tego kres przygnębiającego lockdownu. A francuski łącznik też cieszy się z pięknej pogody oraz innych optymistycznych okoliczności, w których przychodzi nam się dziś spotykać. Nam, to znaczy słuchaczom trójki z zespołem odpowiedzialnym za program. A jak zwykle ta osoba, która prowadzi, to Monika Małkowska, zaś wydawcą jest Ola Kaczkowska i realizuje nasz program dzisiaj Michał Jakubik. No i jeszcze gdyby ktoś miał ochotę wypowiedzieć się pisemnie odnośnie do dzisiejszego tematu francuskiego łącznika, proszę, podaj adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Jak być może Państwo zauważyli, francuski łącznik stara się łączyć wydarzenia bieżące, aurę i kalendarz z muzycznym menu. I dziś za przewodnika posłuży nam słońce. A dokładniej rzecz ujmując, proponuję heliocentryczny układ wszystkich utworów. Będą krążyć wokół centralnej gwiazdy. A że można się troszkę spalić, no są takie słońca, które mniej parzą, za to pozwalają ogrzać się w blasku sławy. Jednak na ten splendor trzeba sobie zasłużyć. Łaski króla słońca, najpotężniejszego władcy XVII-wiecznej Europy, spływały na niektórych artystów, o ile dobrze służyli autorytetowi monarchy. Wśród jego muzycznych faworytów poczesne miejsce zajął Jean-Baptiste Lully, kompozytor, tancerz i choreograf, który z rodzimej Florencji przeniósł się do Paryża w wieku 14 lat. Jego wielka kariera na dworze Ludwika XIV miała tragiczny, acz spektakularny koniec. Król nie domagał, kres dolegliwością położyła operacja i powrót Ludwika do zdrowia Lili chciał uczcić specjalnym wykonaniem królewskiego Tedeum. Ciebie, Boga, wysławiamy. Posłuchajmy. No i jaki był finał tego wydarzenia? Niezadowolony z muzyków Lili dopingował ich uderzeniami batuty, a był to wtedy przedmiot dłuższy niż laska z ostrym zakończeniem. No i niestety szczęśliwie ozdrowiały król nie zaszczycił koncertu obecnością, a rozjuszony kompozytor z taką siłą i energią wystukiwał rytm, że wbił sobie batutę w stopę. Wdała się gangrena, Lili nie zgodził się na amputację nogi, a wówczas to był jedyny ratunek i zmarł. Natomiast ten, dla którego Blasku skomponował ten utwór i w ogóle, który zawdzięczał mu także różne balety, przeżył go prawie o 3 dekady, bo Ludwik XIV był rekordzistą. Panował 72 lata i 115 dni, a dożył wieku matuzelemowego jak na tamtą epokę, 77 lat. O, widać, przyświecała mu naprawdę szczęśliwa gwiazda, a większość z nas musi zadowolić się słońcem skąpo świecącym w niektórych krajach. To też kiedy wreszcie pojawia się, ludziom wraca na twarzy uśmiech i wszystko jest w porządku. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Tak, tak, proszę Państwa, czasami tak jak Beatlesom może się nam wydawać, że słońca to nie było ho-ho całe lata. No a może po prostu udało się słońce na randkę z luną, księżycem. Bo po francusku słońce jest mężczyzną, takim pyzatym, zadowolonym z siebie obliczu. Zaś smukły księżyc to jest płeć piękna. O takim spotkaniu śpiewał kiedyś Chartrenet. Słońce, choć z niego chłop nas chwał, musi cierpliwie czekać na delikatną lunę i nie może się jej doczekać. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient. Des chansons que je sais, que je traduis pour toi. Les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subitôt tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Il dit pas souvent chacun pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit qu'il l'a vu à lui. No tak, randka nie doszła do skutku słońca z luną, bo po prostu pan słoneczko za późno wstał. Trzeba było wstać nocą. A może słońce za długo grało w karty w domu wschodzącego słońca w Nowym Orleanie. Tak jak ci biedni chłopcy z zespołu The Animal z Ericiem Bardonem na czele. No ten to zgrał się co do grosza, jak zresztą jego ojciec, hazardzista. Posłuchajmy. Ooh. nie miał chłop szczęścia. Widać, był mu pisany taki los przegrywającego w domu wschodzącego słońca. Bo proszę Państwa, z przeznaczeniem nikt nie wygra. Można sobie czegoś tam życzyć, o czymś marzyć, ale wiadomo, jak los się uprze, to nie ma siły. Tak pewna pani marzyła o tym, żeby być słoneczkiem na niebie. No proszę posłuchać, jaka naiwna. Tak z przytupem się zakończyło, choć piosenka była w zasadzie smutna, a taka bardziej nieżyciowa teraz, no bo chyba każdy, kto umie śpiewać, marzy o międzynarodowej karierze. No ale takie romantyczne życzenia miał Fryderyk Chopin. W słowa owe mrzonki ujął Stefan Witwicki, zaś wyrazicielami byli członkowie zespołu na zawsze. Natomiast Serge Gainsbourg wymruczał, Państwo usłyszą, to nie jest śpiew, to jest takie mruczando, prawie melodeklamacja, i to wymruczał pomiędzy jednym a drugim dymem z papierosa, że jemu to się podobało, gdy kiedyś znalazł się w punkcie dokładnie pod słońcem, tylko nie pamięta, gdzie to było. Czy to na zwrotniku Raka, czy Koziorożca, w Nowym Meksyku, na przylądku Horn, czy może na przylądku Zielonym. No gdzieś to było nad morzem. Śnił z otwartymi oczami. I był to sen erotyczny. Sous le soleil exactement, dokładnie pod słońcem. Dans quel district? bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Était-ce sur un archipel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous? Sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, sous le soleil exactement, n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. No ładnie wymruczał pan Gainsbourg swoje życzenie. No, Ella Fitzgerald nie miała takich fantazji. Ona po prostu wolała pospacerować słoneczną stroną ulic, bo już zmarnowała za wiele lat na tę zacienioną. Zresztą nie tylko ona. Od 1930 roku, kiedy Jimmy McHugh skomponował utwór On the Sunny Side of the Street, przeszło na tę słoneczną właśnie stronę ulicy wielu wykonawców. Ale posłuchajmy, jak Ella wytupuje, synkopuje słoneczny rytm. Your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. dzisiaj łatwo znaleźć się po tej optymistycznej, słonecznej stronie ulicy. Nawet powiedziałabym, bywa ciepło. Ale ciekawa jestem, czy państwo zgadną, kto był słoneczkiem w życiu pana Saszy Distela. On po francusku pięknie wykonał słynny przebój Stevie Wondera, You are the sunshine of my life. Ale będzie po francusku. Posłuchajmy. Soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours, tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour, c'est comme si depuis plus d'un million d'années, c'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Oh, oh, oh, tu es le soleil de ma vie. Comme si je t'avais reconnu quand je t'ai vu venir à mon secours. Le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour, oh, oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie, tu es le soleil. Otóż, proszę państwa, nie wiem, czy państwo poznali ten żeński głos. Pan Sacha Distel uznał za słońce swojego życia, swoich nocy Brigitte Bardot. No, rzeczywiście była to olśniewająca blondyna. Co prawda z mizernym głosikiem, ale za to z cud nogami i burzą złotych włosów. A teraz powrócimy, proszę państwa, na dwór królewski. Król Słońce inspirował twórców za życia i tak jest nadal. W 2005 roku powstał musical o życiu Ludwika XIV, potem powstał serial Wersal, Prawo krwi, zaś filmów opartych na biografii Ludwika, no to chyba nawet nie da się zliczyć. Ten musical Le Roi Soleil cieszy się nadal popularnością i można go sobie obejrzeć w sieci, dodam, że nawet z polskimi napisami. A proszę państwa, zaczniemy od momentu, kiedy król oznajmia to swoje butne państwo, to ja, i rozpoczyna się spektakl Balet Planet. A partir d'aujourd'hui, l'État, c'est moi. roli głównej jako to słońce wystąpił oczywiście król. Ale proszę Państwa, słoneczny temat no przecież nie mógłby pominąć słońca włoskiego. O sole mio. Oczywiście, że musi to zabrzmieć i to boskim tenorem Luciana Pavarottiego. Jednak nie tak od razu, nie tak od razu. Najpierw nieco mniej pewnie zabrzmi głos Briana Adamsa. I Brian Adams zaśpiewał to sole mio w prezencie na 59. urodziny mistrza Pavarottiego. No ciekawe, czy Pavarottiemu podarunek się spodobał. Giornate sole, n'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, para già una festa, che bella cosa na giornata sole. Ma me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando va notte o sole se ne scende. Z trudem Brian Adams dał radę. No ale teraz usłyszymy kolejny promienny głos należący do hiszpańskiego idola Julio Iglesias. Ten piosenkarz, gentleman, poliglota do tego, lubił nagrywać utwory w różnych językach i on także był rekordzistą odnotowany w księdze Guinnessa jako ten, który nagrał najwięcej płyt w największej liczbie języków. O Wyspie Słońca, którą zawdzięczał ojcu, śpiewa po angielsku i po hiszpańsku. Oh, island in the sun, with to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, your waters, your shining sun. Si tu supieras que yo sin ti ya no vuelto a ser como ayer. ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesites de mi querer? Oh, island in the sun, with to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters. supieras cómo yo sé que no puedo vivir sin ti, que no he vuelto a saber querer desde aquel día en que te perdí. Oh, I lie in the sun, where to me by my father's bed. All my days I will sing in praise of your forest, your waters, your shining sand. Quiero vivir cerca del mar, quiero estar solo junto a ti, donde el amor ya no tenga edad, donde el amor ya no tenga fin. Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sand. Oh, I am in the sun, with me by my father's hand. A teraz, proszę państwa, zmienimy klimat i kierunek z gorącego południa. Przeniesiemy się na raczej chłodny wschód. No ale może ktoś się rozczuli, słuchając Tamary Niansarowej. To, proszę państwa, był przebój z aluzjami. W 1963 roku jeszcze straszono perspektywą wojny i te dziecięce marzenia o wiecznym słońcu miało polityczny podtekst. Za to teraz posłuchamy życzenia Kory o tym, żeby stanąć twarzą w twarz ze słońcem, którego wciąż brak. Wtedy było brak. I myślę, że to jest raczej sprawa meteorologii, a już żadnej polityki w tym nie ma. Wstać nie mogę. choć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Bezwładnie mijają godziny, czasem zabrzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne. Proszę Państwa, francuski łącznik się trochę rozmarzył i wypada już nam zakończyć naszą słoneczną wędrówkę po ulicach, wyspach i uczuciach. Utworem zakończymy takim jednozdaniowym. Utwór jest dłuższy, natomiast tekst składa się z takiego oto zdania. Le soleil est près de moi, czyli słońce jest obok mnie. A wykona ten utwór duet R, to jest francuski duet, który wojażował miał tournée po USA i Europie. No i właśnie zapis tego tournée przebiega w dużej mierze pod dyktando muzyki do Le Soleil est près de moi. A proszę Państwa, ja Państwu bardzo tego życzę, żeby słońce było zawsze obok Państwa i myślę, że moje życzenia podziela Ola Kaczkowska, która wydawała program, oraz Michał Jakubik, który go realizował. Żegnam się, Monika Małkowska, a teraz dla Państwa air, czyli powietrze.